To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 lutego, minęła 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Wjechał w deptak pełen ludzi. Niemiecka policja postrzeliła sprawcę i mówi, że na razie nic nie wskazuje na akt terroru. Jak lepiej przygotować się na wielką wodę? Zmiany w prawie przygotowuje resort środowiska. Nasi skoczkowie w Lahti poza podium, ale sypią się gratulacje. No i jest nadzieja na odbicie. Policja postrzeliła kierowcę, który wjechał w przechodniów na jednym z placów w Heidelbergu na zachodzie Niemiec, raniąc 3 osoby, w tym jedną ciężko. Mężczyzna miał nóż. Zdaniem policji nic nie wskazuje na razie na terrorystyczne podłoże incydentu. Motywy czynu kierowcy nie są znane. Ciężko ranny sprawca trafił do szpitala. Do zajścia doszło na placu Bismarcka, miejscu o dużym natężeniu ruchu, gdzie rozpościera się deptak ze sklepami. Jak pisze agencja DPA, ten fragment miasta był wieczorem ciągle jeszcze zamknięty dla ruchu. Funkcjonariusze służby bezpieczeństwa badają czarny samochód, którym jechał sprawca. Synoptycy ostrzegają przed wysokim stanem wód na terenie Podkarpacia, Ziemi Świętokrzyskiej i Mazowsza. Tymczasem resort środowiska uważa, że podtopienia są skutkiem słabej infrastruktury przeciwpowodziowej i szykuje zmiany. W przyszłym tygodniu do Rządowego Centrum Legislacji ma trafić projekt ustawy Prawo Wodne. Według resortu przepisy pozwolą lepiej przygotować się do wysokiego stanu wód, mówi rzecznik resortu Paweł Mucha. Takie sytuacje jak dzisiaj, gdzie opady nie są mocno kryzysowe, ale już takie sytuacje pokazują, że mamy właśnie do czynienia z podtopieniami. One oczywiście występują lokalnie, ale często także mają związek z tym, że ta infrastruktura nie jest w takiej kondycji, jakiej być powinna. To spadek, który otrzymaliśmy po naszych poprzednikach. I mogę powiedzieć, że do 2022 roku planujemy inwestycje o wartości około 12 miliardów złotych. Dzięki Prawu Wodnemu ma powstać instytucja Skarbu Państwa Wody Polskie, która będzie zajmować się wszystkimi wodami publicznymi. Ponad 53 tysiące wstrząsów sejsmicznych odnotowano na obszarze Włoch w ubiegłym roku, to średnio około 145 dziennie. Dlatego Krajowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii poinformował, że rok 2016 był rokiem straszliwym. Liczba wstrząsów sejsmicznych była w ubiegłym roku trzykrotnie wyższa niż w 2015, a rozpoczęły się one dopiero 24 sierpnia od trzęsienia ziemi w środkowych regionach kraju o magnitudzie 6 w skali Richtera. Jego epicentrum znajdowało się w okolicach miasteczka Amatrice, które niemal całkowicie legło w gruzach. 30 października jeszcze silniej wstrząs o magnitudzie 6,5 nawiedził Umbrię, a szczególnie miasteczko Nursję, burząc bazylikę pod wezwaniem świętego Benedykta. Był to najsilniejszy wstrząs odnotowany we Włoszech od początku lat 80. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Tym razem się nie udało. Kamil Stoch czwarty, Maciej Kot piąty w narciarskich mistrzostwach świata w konkursie na skoczni normalnej w Lahti. Zwyciężył Austriak Stefan Kraft, który prowadził po pierwszej serii. Dawid Kubacki na 8 pozycji, Piotr Żyła na 19. A tak w rozmowie z Michałem Gąsiorowskim dzisiejsze skoki podsumował Adam Małysz. Zawsze jest dużo trudniej być faworytem, więc dlatego trzeba bardzo, bardzo uważać. Co się obiecuje, czy często z tym, że jesteś faworytem i gdzieś tam wyciągają czy zwieszają ci już ten medal. Nasi zawodnicy na pewno skakali bardzo dobrze i chcieli te medale zdobywać. Po prostu czegoś zabrakło dzisiaj i na pewno jeśli chodzi o dużą skocznię będziemy chcieć się odbić. Za walkę trzeba im bardzo pogratulować. Naszym skoczkom dziękował prezydent Andrzej Duda. Na Twitterze napisał: podziękowania za walkę w Lahti dla Kamila Stocha i ekipy. Panowie, głowa do góry. Medale są w zasięgu. Trzymamy kciuki za kolejne konkursy. W czwartek skoczkowie będą walczyli o medale na dużej skoczni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Mocniej będzie wiać nad morzem i w górach. Niedziela z przewagą chmur, od poniedziałku słonecznie ciepło, nawet do 15 stopni na zachodzie kraju. Teraz od minus 4 i minus 3 na wschodzie do około minus 1 w centrum i plus 3 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zespół zasłużenie popularny, bo ważny. Jego piosenki zmieniają na lepsze życie wielu ludzi. Energia, cios, czat. Lux Torpeda. Na żywo w Trójce. Zapraszam na transmisję koncertu w niedzielę tuż po 19:00. Tomasz Szonta.

Najfajniejsze było to na nucenie. Przypomnę, że to nagranie zarejestrowane w 26. urodziny George'a Harrisona w studio przy Abbey Road. To była wówczas nowa kompozycja, miłosna pieśń do żony Patty. Niektórzy uważają, że to największe kompozytorskie i nie tylko osiągnięcie George'a Harrisona, dlatego też temu utworowi poświęcimy troszkę więcej miejsca niż innym. Za chwilę kolejna wersja robocza. Ja przypomnę, że dzisiaj George Harrison przez 3 godziny z jednym wyjątkiem będzie muzycznym bohaterem listy osobistej, a od teraz chętni na próbę otwartą albo próbę czytaną, jak kto woli, nowego albumu WW7. Proszeni są uprzejmie o przysłanie swojego imienia i nazwiska. Zaproszenia są podwójne na adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl. Przypomnę, to będzie w sobotę, czyli w liście osobistej 4 dnia marca po 20. Teraz Something Harrisona raz jeszcze. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in the smile she knows I don't need no other lover. Something in her style that shows me that I don't want to leave her now. You know I believe in how. Pouczające jest czasem podsłuchiwanie w studio jak mucha na ścianie. Okazuje się, że nie wszystkie pomysły, takie jak ten, przyznajmy to, bez bicia nużący dosyć jam z Johnem Lennonem na fortepianie, na szczęście nie trafiają potem na wersję ostateczną. Przypomnę, że 4 marca o 20 w ramach listy osobistej w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej grupa WW w całości wykona swój najnowszy album 7, ponieważ będzie to próba otwarta albo czytana, w zależności od wersji, którą przyjmiemy. Będą tam jeszcze wersje niedopracowane, pomyłki, trochę coś takiego jak podsłuchujemy dzisiaj czasem w studio w czasie pracy Harrisona. Mamy jeszcze ostatnie zaproszenia na to wydarzenie. lista.osobista@polskieradio.pl. Bardzo prosimy o przysłanie imienia i nazwiska. Zaproszenia są podwójne. To teraz zobaczmy to, co w pocie czoła przez kilkanaście sesji nagraniowych tworzyło się w efekcie końcowym. Na jednym albumie, nazwanym od studia, w którym rejestrowano większość nagrań Beatlesów, pojawiły się dwie kompozycje George'a Harrisona, które w powszechnym odbiorze uważane są za najważniejsze, jakie kiedykolwiek stworzył. Historia kolejnej, którą za chwilę usłyszymy, jest dość znana. Piosenka została przez niego napisana w ogrodzie Erika Claptona, jego ówczesnego bliskiego przyjaciela. Oczywiście, jak łatwo zgadnąć, o słonecznym poranku. All right, darling, it's been a long Muzyczne przyjaźnie były w tamtej epoce na porządku dziennym i jakoś nawet udawało się przeskoczyć problemy związane z kontraktami, wytwórniami płytowymi i różne inne logistyczno-formalne przeszkody. Tak było w tym przypadku. W nagraniu grupy Cream, w której rzecz jasna przyjaciel Harrisona Eric Clapton grał pierwsze, może nie skrzypce, ale na pewno pierwszą gitarę, pojawił się na jednym z nagrań tajemniczy Sideman. Tak naprawdę tajemniczy sensu stricto, bo pseudonim brzmiał L'Angelo Misterioso. Nagranie nazywało się Batch, a gitara była tak charakterystyczna, że nie do podrobienia. Wspomniany jakiś czas temu Something i Here Comes the Sun trafiły na ostatni nagrany album Beatlesów. Przed nimi, bo już się rozstawali, o czym wiadomo było dopiero po kilkunastu najpierw tygodniach, a potem miesiącach. Przed nimi było jeszcze trudne zadanie, skończenia płyty, którą zarejestrowano kilkanaście miesięcy wcześniej. Wśród utworów, które polerowano na ostatniej wspólnej sesji Beatlesów, wprawdzie bez Johna Lennona, ale formalnie to była sesja jeszcze Beatlesów, znalazła się właśnie kompozycja George'a Harrisona, która trafiła na ostatni wydany album Let It Be. Everyone's weaving it, coming on strong all the time. tym samym więc okresie kolejna muzyczna przyjaźń George'a Harrisona z Bobem Dylanem zaowocowała kilkoma nagraniami. Historia jednego jest dość niezwykła. My usłyszymy wersję, w której grają i śpiewają razem, a potem If Not For You trafiło i na płytę Dylana, New Morning, i na All Things Must Pass George'a Harrisona. Muzycznych przyjaźni ciąg dalszy, tym razem George Harrison w roli mentora. Był mentorem muzycznym w wytwórni Beatlesów Apple, opiekował się kilkoma co najmniej wykonawcami, w tym Doris Troy. Poświęcenie, które wykazywał, było tak wielkie, że zgodził się nawet zaśpiewać jako wzorzec dla niej właśnie utwór nie swój, utwór Paula McCartneya. Mal got a mop and another glass of orange juice. Ah, sweet Valetta Martin thought she was a woman, but it was another man. All day long and long they said she got it coming, but she gets it while she can. Make your day a little lighter, load a little lighter. That's what we're gonna do. Okay. No i warto było, bo wersja Doris Troy z jej albumu dla wytwórni Apple znakomita. Muzyczna przyjaźń w tym wypadku była czymś znacznie więcej niż tylko muzyczną przyjaźnią. Mówiłem już o mentorze, jakim był dla George'a Harrisona Ravi Shankar. Tym razem pomógł mu w sposób niezwykły. Pomógł mu w sposób, który był prekursorem wydarzeń takich jak Live Aid kilkanaście lat później. Chodziło o słynny koncert dla Bangladesz. Koncert, który miał zasilić fundusz pomocy uchodźcom z Pakistanu. To Ravi Shankar zwrócił się do Harrisona z prośbą o pomoc, żeby wykorzystał swoją popularność, ale nie przypuszczał, że skończy się to koncertami w Madison Square Garden, filmem i potrójną płytą, z której sprzedaż rzeczywiście przyniosła ogromne zyski. Inna sprawa, że nieprzygotowani jeszcze wówczas formalnie finansiści mieli kłopot, jak te pieniądze przekazać do tych, dla których były przeznaczone. A George Harrison, podobnie jak kilkanaście lat później Bob Geldof, po prostu wziął telefon i zadzwonił do przyjaciół, w tym wyciągając Boba Dylana, o którym wcześniej mówiłem, z bardzo długiej przerwy w jakiejkolwiek aktywności estradowej. No i byli tam jeszcze inni. Jego znakomity podopieczny z wytwórni Apple, Billy Preston, a także Ringo Starr. Paul McCartney od razu powiedział, że żadnych wspólnych występów, a John Lennon w zasadzie się zgodził, ale chciał wystąpić sam. Chciał wystąpić z żoną. A tymczasem Harrison chciał, żeby Lennon pojawił się na scenie bez niej. To spowodowało, że ostatecznie tylko dwóch Beatlesów trafiło na koncert dla Bangladesz. A jeszcze wcześniej szybciutko powstała piosenka, która była przesłaniem i tytułem całego koncertu. Sadness in his eyes, told me that he wanted help before his country dies. Although I couldn't feel the pain, I knew I had to try. Now I'm asking only help to save some lives. Never seen such despair. To pewnie nie jest zbyt popularny pogląd, ale dla mnie gwiazdą koncertu do Bangladesz był właśnie Billy Preston, który w porywający sposób wykonał swój wielki przebój That's the way God planned it. Inną gwiazdą, też nieoczywistą, Leon Russell. Fantastyczny występ, w tym między innymi wersja Jumping Jack Flash, Jaggera i Richardsa. No oprócz tego oczywiście Bob Dylan, oczywiście bardzo zmęczony, bo to było widać George Harrison, ale to Billy Preston po tym koncercie zrobił ogromną karierę. Grał z Beatlesami i z Rolling Stonesami. To dość rzadkie. A jego mentor George Harrison doczekał się tego, że Billy zarejestrował na swoich płytach wiele utworów Beatlesów, w tym My Sweet Lord, które trafiło na album Of All Things Must Pass i było jedną z najważniejszych, jeżeli nie największych, kompozycji George'a Harrisona w jego karierze. My love, hallelujah, sweet, sweet love, hallelujah. potem George Harrison zabrał Billy'ego Prestona jako support na swoją trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych w roku 1974. No ale oczywiście wcześniej trwały prace nad potrójnym albumem All Things Must Pass. Nie wiem, czy jakikolwiek inny wykonawca w tak krótkim czasie wydał dwie potrójne płyty, czyli koncert dla Bangladesz i właśnie All Things Must Pass, tak jak George Harrison. Ten utwór z potrójnego albumu był singlem w wielu krajach. What I feel, I Eric Clapton i cała jego ekipa z The Dominoes, Ringo Starr, Gary Brooker z Procol Harum, Gary Wright, wspomniany Billy Preston, Dave Mason i zespół wytwórni Apple Badfinger. To skład, który nagrał album All Things Must Pass. Producentem płyty był Phil Spector, co bardzo wyraźnie słychać, szczególnie w znakomicie zrobionej reedycji. No i George Harrison, który błyszczy tu jako kompozytor, ale także jako gitarzysta, na przykład w tym utworze. Yeah.